Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj, dzień dobry Państwu. Wtorek, 17 stycznia, od tej minęła piąta. Trójkowy budzik. Zasypiasz w otchłani jak ze snu. Oddychasz spokojnie tak. Ja czytam z oczu i twoich ust. Masz wszystko, czego pragniesz. Tylko błękit ciąga nas. Świat tajemnic, niespodzianek świat. Tylko błękit ciąga nas. Cały błękit niech się spełni. Niebo całe morze gwiazd są mapą twoich marzeń. Jesteś, widzę jak swoją twarz. Wynurzasz z oceanu. Ciąga nas świat tajemnic, niespodzianek świat. Tylko błękit wciąga nas. Cały błękit niech się spełni. Tylko błękit. No tak, za chwilkę w prognozie pogody pan synaptyk miał troszkę innej wersji tegoż błękitu. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu. Wtorek, 17 stycznia przed nami. Słońce obudzi się przed 8, zajdzie przed 16. Dzień potrwa już ponad 8 godzin. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku. To już z górką śnieżną nawet pół godziny. Imieniny Antoniego, Jana, Mariana i Sebastiana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A co ze świętem z kalendarza świąt osobliwych? A no właśnie, żadnej prawidłowej odpowiedzi w tej sprawie nie było. No to czekamy wciąż. Mówiąc Państwu 5 minut po godzinie 5. Dzień dobry. Osobno próbujemy żyć. Ja znów nie wierzę w nic, zrozumieć nie chcę, lecz czuję, że trwać dłużej, lecz mimo to budzić się i zasypiać z tobą, budzić się chciałabym, budząc się widzieć ciebie obok i idąc spać. Miśkiewicz, tak chciałaby tak. 8 minut po godzinie 5. Nimfachowa prognoza pogody od pana Maćka. To jeszcze ważne uzupełnienie, oczywiście w nawiązaniu do nowej świeckiej tradycji, kiedy to szacowne gremium budzikowców zostaje przywitane zawołaniem, że babia, chodzi o Babią Górę, babia jest tylko jedna. Oczywiście szczegółowe dane. Za chwilkę pan synoptyk, taki domorosły, będzie dla całego kraju, ale wcześniej pan Maciek już skrupulatnie liczył, że w Zawoi -4,7 to temperature. Pochmurno, wokół śniegu, a pomiar pokrywy śniegu wykonany przez dużego psa dziś nie sięga do brzucha. Brakuje 10 centymetrów. Wczoraj, pamiętamy? Tak, wczoraj brakowało 8 do brzucha labradora. Wiatr słaby, nie widać gwiazd, za to widać światło na kolejce na Mosornym. To tam, ale śnieg, że nie sięga brzucha, brakuje 10 centymetrów. To już coś nam daje. To już coś znaczy. Napływać będzie chłodne powietrze polarnomorskie, ranek mglisty, zatem uważajmy. W dzień pochmurno, pan synoptyk określa to jako dziś zachmurzenie całkowite, ale możliwe wyjątki, bo będzie padał śnieg na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podkarpaciu, możliwe także rozpogodzenia. Pan synoptyk określa to jako większe przejaśnienia. Przejaśnienia, rozpogodzenia, przejaśnienia. Wypadło na rozpogodzenia. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni, ciśnięcie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1022 hektopaskale. No i temperatura wszędzie z samego rana z prefiksem, w dzień, no, właściwie też z małymi wyjątkami, bo ma być od minus 6 stopni na Podkarpaciu, dwójka z minusem w centralnej części kraju, najwyższa temperatura minus 1 koło zera dziś na Pomorzu Zachodnim. Z gwiazdeczką, to znaczy ze śnieżynką w Dolinach Karpackich około minus 10 stopni. Tyle od pana synoptyka. Teraz od pana od muzyki. Uwaga, piosenka czepialska. Splątanym gaju rąk i nóg szepczemy słowa święte, jak szeptał kiedyś młody Bóg bogini niepojętej. Ole, ole, ole, olali bogini niepojętej. Ole, ole, ole, olali bogini niepojętej. W czerwonym żarze rzewnych żądz płoniemy jak pochodnie i opadamy w niebo śniąc niewinnie i łagodnie. Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, niewinnie i łagodnie. Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, niewinnie i łagodnie. W żałobnym chłodzie znanych ust szukamy pocieszenia, słuchając jak nam stygnie puls i mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. Dopóki demon smutku śpi, niech żyją młode żądze. Dopóki życie w nas się tli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, olali, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, olali, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, olali, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, olali, niech żyją młode żądze. Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, olali, niech żyją młode żądze. Ole, ole, ole, olali, dopóki są pieniądze. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, niech żyją młode żądze. Gdyby państwo nucili, nawet nie teraz podśpiewywali, ale gdzieś w ciągu dnia, gdyby się nagle tak przypomniało, gdyby tak nagle gdzieś skądś, nie wiadomo skąd, ole, ole, oli. Tak to w budziku dziś Maryla Rodowicz i Marek Grechuta, utwór zatytułowany Gaj. Tak we fragmencie, bo podejrzewam, że ciąg dalszy w ciągu dnia gdzieś tam państwo będą także sobie podśpiewywać. Bardzo się cieszę i proszę miło wspominać te chwile, kiedy to na budziczku pojawiło się 13 minut po godzinie 5. Sygnał od państwa to w dalszej części, to już za kilka chwil, także kalendarz świąt osobliwych już się wyjaśniło, ale jeszcze wiele rzeczy przed nami. Dziś też z zapowiedzi, między innymi o tym, że poznamy nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Stanowisko to po niemieckim socjaliście Martinie Schulzu ubiega się 7 kandydatów. No i po raz pierwszy ciekawa sytuacja, bo od ponad 30 lat do końca nie ma pewności, kto zwycięży. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May po raz pierwszy od objęcia urzędu pół roku temu ma podać więcej szczegółów na temat wystąpienia kraju z Unii Europejskiej. Z przecieków opublikowanych na Wyspach rysuje się plan zakładający, że kraj przestałby być członkiem wspólnego rynku. W Wielkiej Brytanii ten scenariusz jest określany jako twardy Brexit. Szef rosyjskiej dyplomacji będzie dziś odpowiadał na pytania zagranicznych korespondentów. To o 8:30 czasu polskiego. Sergiej Ławrow już od kilkunastu lat raz w roku spotyka się z zagranicznymi dziennikarzami akredytowanymi w Moskwie. Z kolei w Madrycie pierwszy raz od 5 lat odbędzie się spotkanie premiera Hiszpanii Mariano Rajoy z szefami rządów regionalnych. Jego głównym tematem będzie zmiana systemu finansowania regionów. Mają też rozmawiać na temat edukacji, pomocy społecznej i większego zaangażowania administracji regionów w sprawy unijne. Z kolei w Davos w Szwajcarii rozpoczyna się 47. Światowe Forum Ekonomiczne. Tegoroczne hasło forum to odpowiedzialne przywództwo. Po raz pierwszy w historii przybędzie prezydent Chin Xi Jinping. Nie będzie natomiast reprezentantów nowej administracji Stanów Zjednoczonych, niemieckiej kanclerz Angeli Merkel i prezydenta Francji François Hollande. Tyle z zapowiedzi, rzecz jasna, a także wieści z kraju, z zagranicy. Do usłyszenia w serwisach informacyjnych, także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Prawie 16 minut po godzinie 5. Za chwileczkę świętujemy, ale wcześniej jeszcze prasa. Minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Gazety Polskiej Codziennie, która informuje, że skazani nie tylko będą pracowali, ale również podniosą swoje kwalifikacje zawodowe jeszcze w trakcie odbywania wyroku. Dzięki temu skazany po wyjściu na wolność będzie miał większą szansę na powrót do normalnego życia z dala od ścieżki przestępczej. Projekt jest dopełnieniem rządowego programu Praca dla Więźniów. W tej chwili blisko 3000 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe, dzięki którym mogą podjąć pracę zarówno w trakcie odbywania odbywania kary pozbawienia wolności, jak i po opuszczeniu murów więzienia. Szkolenia, jak informuje gazeta, obejmą przygotowania do zawodów z branży ogólnobudowlanej, gastronomicznej, zagospodarowania terenów zielonych, montażu sieci elektrycznych i gazowych. Skazani będą mieli również możliwość uczestniczenia w kursach na opiekuna osoby niepełnosprawnej, szwacza, florysty czy fryzjera. O tej sprawie dziś Gazeta Polska codziennie. Puls biznesu. O tym, że od 1 kwietnia nie będą wymagane specjalistyczne szkolenia na obsługę niektórych urządzeń i maszyn budowlanych. To zmiana w przepisach wprowadzona przez resort rozwoju, mająca na celu zmniejszenie biurokracji i kosztów uzyskania uprawnień, także ułatwienia dostępu do pracy na stanowiskach, które wcześniej wymagały wielu zezwoleń. Propozycje zmian w przepisach były oczekiwane przez przedsiębiorców. Nie oznacza to, że ograniczą wymagania wobec pracowników. Chodzi między innymi o zminimalizowanie kłopotów i odpowiedzialności w razie ewentualnego wypadku. Wśród urządzeń, które można będzie obsługiwać bez specjalistycznych szkoleń, znajdą się między innymi narzędzia udarowe, ręczne, lokomotywki wąskotorowe, elektrownie polowe oraz wózki o napędzie akumulatorowym. Lokomotywki wąskotorowe. O tym dziś Puls Biznesu. No i jeszcze Rzeczpospolita o tym, że Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował projekt polskiej strategii kosmicznej. Według rządu segment kosmiczny może być jednym z filarów nowoczesnej gospodarki. Ten rynek ma w kraju wartość około 10 miliardów złotych, a jego roczne obroty wynoszą 100 milionów złotych. Technologiami kosmicznymi zajmuje się w naszym kraju blisko 100 firm. Firmy z tej branży borykają się z problemami. Zwrot z inwestycji jest wysoki, lecz wymaga cierpliwości. Do tego trudno przekonać kredytodawców. Branża kosmiczna może być jednym z filarów nowoczesnej gospodarki. O tym dziś informuje Rzeczpospolita. Tyle na teraz prasy. Trzy tytuły, trzy tematy. A ciąg dalszy między innymi już za godzinę. Pierwsze strony gazet i spotkanie z prasą w porannej audycji po godzinie 6. Tymczasem na budziku 22 po 5. Jak się teraz czujesz? Szukał cię przyjaciel. Stałeś za nim murem. Tyle słów, tyle słów. Gdy wypływały z krtani żywe i prawdziwe, nie przeszło ci przez myśl. Yeah. tu nie stało. Ktoś wreszcie krzyknie z tłumu: nagi król, nagi król. Biskuit i nagi król, 25 minut po godzinie 5. Sięgamy pamięcią po wybrane wydarzenia. I tak oto 311 lat temu rodził się Benjamin Franklin, amerykański mąż stanu, fizyk i publicysta, jeden z twórców niepodległości Stanów Zjednoczonych, współautor Deklaracji Niepodległości, wynalazca m.in. piorunochronu. W 1732 roku urodził się Stanisław August Poniatowski, ostatni król Polski. W 1861 roku urodził się James Baldwin, amerykański psycholog, współorganizator Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadził badania z zakresu psychologii wychowawczej i społecznej. Jest twórcą koncepcji efektu Baldwina dotyczącego wpływu ewolucji kulturowej na ewolucję genomu ludzkiego. 73 lata temu wojska sprzymierzone rozpoczęły natarcie na wzgórze Monte Cassino we Włoszech. Zakończyło się 18 maja zdobyciem wzgórza przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem generała Władysława Andersa. 71 lat temu otwarto Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Również w 1946 roku zainaugurował działalność Teatr Polski w Warszawie, odbudowany ze zniszczeń wojennych. Rok 1955, pierwszy rejs Nautilusa, pierwszego amerykańskiego okrętu podwodnego z napędem atomowym. W 1969 roku zmarła kompozytorka, skrzypaczka i pedagog Grażyna Bacewicz, a 21 lat temu zmarł aktor teatralny i filmowy Aleksander Fogiel. W muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy Czesława Niemena w 13. rocznicę śmierci. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Mam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił, tam gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolorowe sny. Gdybyś ujrzeć chciał wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Warszawski dzień. Warszawski. w muzycznym kalendarzu Czesław Niemen i wspomnienie artysty w 13. rocznicę śmierci. 5:30 już się zbliża, Państwa poranna korespondencja w sprawach różnych i różniastych. Między innymi pan Stefan z duetu Stefcio i Tomcio z Mielca podsyła dokumentację fotograficzną i informuje, że kot zwinięty w precelek. No, faktycznie tak to wygląda. Pan Stefan wnioskuje z tego, że skoro kot w precelek, to idzie wiosna. Ja bym się zastanawiał, panie Stefanie, czy on jeszcze aby żyje. Aha, bo to w tę stronę to tak troszeczkę nienaturalnie. Dobrze. Już po 5:30 prognoza pogody już na poważnie napływać. Będzie chłodne powietrze polarno-morskie. No nie żartujmy, wczoraj było arktyczne, dziś już polarno-morskie. Ranek mglisty. Uważajmy, to już bez żartów. W wielu miejscach rzeczywiście gęste mgły. Także w informacjach od Państwa w porannej korespondencji jednak trzeba uważać mgły miejscami i to nawet na przykład z drogi do pracy koło Dębicy poniżej 100 metrów. Skąd informuje pan Marcin z mgły. Tak, dobrze odczytałem jak przez mgły, ale widzę, że to pan Marcin. Pochmurno będzie padał śnieg to w dzień, choć na Pomorzu, Warmii, Mazurach i na Podkarpaciu możliwe rozpogodzenia. Wiatr słaby, ciśnienie rośnie na termometrach teraz z prefiksem, miejscami dwucyfrowym. W dzień od minus 6 stopni na Podkarpaciu, w centrum minus 2. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim, tam 0. I won't be satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for good this time. Did you like come back and stay? I was trying to hide what I felt inside till you passed me by. You said you'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But I'm waiting any longer. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back. You come back, please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Just come back and stay for good this time. Did you like come it? Back and stay for good this time? Eagle can come back lost. And stay. You're Listy poranek na Podkarpaciu prosimy o szczególną ostrożność, potwierdzenie tych wieści. W sprawach drogowych, pogodowych zachęcamy mailowo, telefonicznie i smsowo. Pan Piotr z Mroźnego Poznania pozdrawia bardzo gorąco. Jest z nami podczas biegania. A, brawo, panie Piotrze, brawo. Już sobie myślałem, że mamy rekord temperatury. Leżajsk minus 10 i mglisty poranek od pana Andrzeja, ale podbija stawkę nasz wierny słuchacz pan Darek. To za chwilkę o tym. Pani Beata już wyzdrowiała po grypie w Poznaniu. Jest z nami. Bardzo dziękujemy za obecność. I pan Wiktor z Rudowa koło Płocka wita wiernie z nami. Trwa od dłuższego czasu, choć po raz pierwszy koresponduje z trasy numer 10. Jak zwykle droga spokojna o tej porze. W szoferce przytulnie ciepło, a pieczywo z tyłu jeszcze cieplejsze czeka na rannych nabywców. Gorąco pozdrawiamy, tak jak te gorące bułeczki. Pięknie dziękujemy, odwzajemniamy. No tak miałem wspomnieć o tym rekordzie temperatury. 18. Kto by pomyślał? Fiu, fiu, 18 od pana Darka. No i mgła taka, że Zatoki Perskiej nie widać, a tu kolejne wysokościowce trzeba stawiać. Pan Darek, zdrowy, zdrowy, z Kataru, bez Kataru. Gorąco pozdrawiam. 18 stopni, ale ziąb, no naprawdę. Za 24 minuty szósta. Paul Young, wokalista brytyjski, kończy dziś 61 lat. A Susan Hoffs, wokalistka i gitarzystka grupy Bangles, nie kończy 61 lat. Egyptian. Bangleski, panie Budziku, Bangleski. No pięknie, dziękuję także i za ten bęcki bangleski urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarium. To od pana Pawła. Na dzień dobry sygnały i od pana Michała o porannej obucności i od pana, o, też Pawła, który podpisuje nisko, kłania się nisko i podpisuje listę obucności. No może i nisko. Nisko to się chylimy tym, którzy być może, po pierwsze, nieuważnie słuchali, a być może troszeczkę tak przysnęli. Te pół godzinki zleciało jak nic. Na dzień dobry, pan Mariusz. I dziś nic, żadnego pomiaru. Wiem, o co chodzi, o tym już mówiliśmy, że pomiar pokrywy śniegu wykonany dziś przez dużego psa. Pomagał jak zwykle pan Maciek. Nie sięga do brzucha labradora, nie sięga do brzucha dużego psa. Brakuje 10 centymetrów. Uważnie słuchamy i czekamy na kolejne wieści sprawdzone pogodowe od pana Maćka. Pan Mirek pozdrawia codziennie słuchając budzika na Wyspach. Lesko też jest z nami. Pan Andrzej będzie sobie podśpiewywał, jeśli można podśpiewywać podczas treningu biegowego na pływalni Pola Younga, to bardzo proszę, wpadł w ucho. Będę nucił cały dzień. Pozdrawia nasz budzikowy Felc z Tarnowa. W Redzie -3, ciepełko pozdrawia, przesyła pan Krzysztof. Bardzo dziękujemy, to z naszej skrzynki mailowej. SMS-owo także na temat tego dnia, który to dziś. No tak, dziś obchodzimy Dzień Wszystkich Fajnych. Jakkolwiek to brzmi, przepraszam bardzo, ale tak tu w kalendarzu świąt osobliwych, to chyba warto być fajnym. No chyba dnia wolnego w pracy nie dostaniemy, ale jak państwo informują, fajnie jest poczuć się fajnym. W budzikowym, trójkowym gronie wydaje mi się, że chyba najlepiej. Kolejna data w muzycznym kalendarzu. Już za chwileczkę będziemy nucić i podśpiewywać urodzinowo z Marią Montal-Duńską, wokalistką. No i już mamy dzień załatwiony. Od pana Jacka już wiem, co będę nucił. Maria Montel, duńska wokalistka, obchodzi dziś urodziny. No i taki właśnie tytuł nagrania też na 16 minut przed godziną 6. Pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona w Katowicach jest z nami. Kawa, kawusia, bardzo proszę. I jeszcze zażalenie od pana Marcina. I to ma być skrupulatny pomiar. Śnieg sięgający do brzucha dużego psa około 10 cm. Przepraszam bardzo, będę bronił pana Maćka. To są naprawdę skrupulatne, precyzyjne pomiary. Nie około 10 cm, tylko równiusieńko 10 cm od brzucha dużego psa. Tyle śniegu w zawoi. Pięknie dziękuję za czujność, za poranną korespondencję. To kolejna data w muzycznym kalendarzu. Będzie rockowo i po amerykańsku. Robert James Ritchie, amerykański wokalista rockowy i rapkorowy, tak też określany, kończy 46 lat. Co ja tam będę mówił? Kid Rocku. Wszystkiego dobrego. W nowym roku, oczywiście. A z kalendarza świąt osobliwych państwo podpowiadają, że to o nas wszystkich. Dzień wszystkich fajnych. No mówiłem przecież. Twisting, turning further from my home. Young, like a new moon rising, fierce through the rain and lightning, wandering out into this great unknown. And I don't want no one to cry, but tell them if I don't survive. Kid Rock urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarzu. Ostatnia data przed nami, a na budziku za 10:06, jakby co, my też nie śpimy, kawa i owsianka już się robią, się to pani Jasia i pan Mikołaj. Pięknie dziękujemy za sygnał od państwa i jeszcze pan Janek. No tak, czuję taką, wyczuwam lekką nutkę poetycką. W górach Sowich zima, dużo śniegu i mróz trzyma, lecz pusto przy każdym wyciągu, bo wszyscy szukają złotego pociągu. Pięknie dziękujemy, panie Janku. I gratulujemy Weny porannej. Ho, ho. No i ostatnia data, i będzie przebojowo, i będzie pięknie. 39 lat kończy Ricky Wilson, wokalista zespołu Kaiser Chiefs. No i już posprzątane. Kajzerki szefa w muzycznym kalendarzu na ostatnie dziś, ale mam nadzieję także gorące życzenia urodzinowe. O imieninach także pamiętamy dziś: Antoniego, Jana, Mariana i Sebastiana. Proszę przyjąć te najlepsze życzenia. Słońce już tak sobie powiedzmy będzie wstawało przed godziną 8. Zajdzie około 16. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku, o ponad pół godziny, potrwa 8 godzin i 20 minut. No pięknie, ponadetatowo. No a przed nami wtorek, 17 dzień stycznia. Piękne od serca życzenia płynące między innymi wszystkiego fajnego z Puszczy Białowieszczańskiej, przesyła pani Bożena. Odwzajemniamy z Puszczy, jaka to puszcza? Za 5 minut 6.